أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ اس آیت میں جو ہے اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں، ہم خلقوا من غیر شیء، آیا پیدا کیے گئے ہیں یہ لوگ من غیر شیء خالق کے سوا؟ ہم ہم الخالقون، یا ہے یہ لوگ پیدا کرنے والے اپنے آپ کے بذات خود؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم خلقوا من غیر شیئن، آیا پیدا کیے گئے ہیں یہ لوگ من غیر شیئن، بغیر کسی خالق کے. ایک معنی یہ ہے کیا ان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کہ ان کے احکامات ماننا جو ہے ان پر لازم ہے، ان کی یکتائی، ان کی حاجت روائی، مشکل کشائی ماننی جو ہے ان پر لازم ہے. یا جو ہے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا ہے تو کیا اللہ دوبارہ ان کو پیدا کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے؟ تو شیء کے معنی جو ہے خالق، کیونکہ شیء کا اطلاق عربی زبان میں جو ہے ہر اس چیز پر ہوا کرتا ہے جس کا وجود ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو ذات پر برمبنی ہو جس کا وجود ہوتا ہے اس کو شیء کہتے ہیں. تو ایک معنی یہ ہے. دوسری معنی ام خلقوا من غیر شیئن، آیا پیدا کیے گئے ہیں یہ لوگ من غیر شیئن، بغیر کسی مقصد کے. کیا ان کی زندگانی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ بیڑ بکروں کی طرح جو ہے وہ کھائیں گے، پیئیں گے، عیاشی اور مستیاں کریں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، اور اس کے بعد زندگی ختم؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں. گزشتہ سورت میں آپ نے پڑھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانیت کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی پرستش، پوجا، بندگی، ایک اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے. ام ہم الخالقون، یا یہ لوگ ہے پیدا کرنے والے اپنے آپ کے. کیا ان لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان لوگوں نے خود پیدا کیا ہے، یا جو ہے بغیر کسی خالق کے ان کو جو ہے خود بخود یہ پیدا ہو چکے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، آیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو؟ کیا یہ لوگ جو ہے وہ خالق ہے؟ آسمانوں کے خالق ہے، آسمانوں کو بنایا، زمین کے خالق ہے، زمین کو بنایا. بل لا یوقنون، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے اللہ کی آیات پر. اللہ رب العزت فرماتے ام خلق السماوات والارض، آیا پیدا کیے ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کو؟ اگر یہ خالق ہے تو خالق پر جو ہے کسی کے احکام ماننا جو ہے وہ لازم نہیں ہے. اگر یہ خالق ہے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، تو پھر بات ٹھیک ہے کہ ان پر جو ہے کسی کے احکام ماننا جو ہے وہ لازم نہیں ہے. اور اگر خالق نہیں ہے، مخلوق ہے، اللہ کی، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو پھر ان پر اللہ کے احکامات ماننا جو ہے وہ لازم ہے. اور اللہ کے احکامات بتلانے والا پیغمبر علیہ الصلات والسلام اور اللہ کے احکام کا مجموعہ جو ہے وہ قرآن عظیم الشان ہے، یہ سب کو مانیں گے. بل لا یقینون، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے ہیں بل لا تدبر الآیات، بلکہ یہ لوگ اللہ کی آیات میں سوچتے نہیں. کہ اگر اللہ کی آیات میں ان لوگوں نے سوچ اور فکر کا مظاہرہ کیا ہوتا تو کبھی جو ہے اللہ کے اس وعدے قیامت پر سے یہ لوگ انکار نہ کر جاتے. کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ کیوں کر اور کس طرح اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. ان کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ جس اللہ نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں دوبارہ بھی بنائے. کیونکہ پہلی مرتبہ کوئی کام کرنے والا اس کے لیے مشکل ہوا کرتی ہے, دوسری مرتبہ تو وہ اس کا تجربہ شامل ہو جاتا ہے, وہی کام دوبارہ آسان پڑ جاتا ہے اس کے لیے. تو جب پہلی مرتبہ اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور یہ لوگ مانتے ہیں کہ پہلے پیدا کرنے والا اللہ ہے, تو کیا دوبارہ اللہ تک چکے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ دوسری مرتبہ تو آسان ہوتا ہے انسانیت کے مقابلے میں, انسان کے اعتبار سے. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. یہ لوگ آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے کہ کس طرح اللہ کا پیغمبر ہوا, اور یہ آپ کو اچھا تصور نہیں کرتے. تو کیا ان لوگوں کے پاس جو ہے اللہ کے رحمت کے خزانے ہیں کہ جس کو اچھا کہے تو وہ اچھا ہوگا, جس کو برا کہے وہ برا ہوگا, جس کو پیغمبر مانے وہ پیغمبر ہوگا, جس کو قرآن کا عالم مانے وہ قرآن کا عالم ہوگا؟ کیا رب کے رحمت کے خزانے جو ہے ان کے پاس ہے؟ کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو ڈیوٹی مقرر کی ہے, نہیں یہ عالم نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ عالم نہیں ہے اور یہ سمجھدار نہیں اور یہ اس نے مدرسہ نہیں پڑھا یہ چیز. تو کیا تمہارے پاس جو ہے وہ رب کی رحمت کے خزانے موجود ہیں کہ تم جو ہے اس کو تقسیم کرتا جا, جس جو تمہیں پسند ہو اس کو تم مالا مال کر جاؤ اور جو تمہیں مبغوض ہو اس کو محروم کر جاؤ؟ یہ بات نہیں. یہی بات تو ان لوگوں نے, یہی اعتراض سورۃ زخرف میں آپ نے پڑھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہا اعتراض, وقالوا لولا نزل هذا القرآن من القريتين عظيم, کہ یہ قرآن جو ہے طائف اور مکہ کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ سردار اور اسی طرح جو ہے وہ سرمایہ دار لوگ موجود تھے, ان کو چھوڑ کر ایک یتیم پر اللہ نے اپنی کتاب اور اسی طرح جو ہے اس کو اپنا پیغمبر کیوں چنا؟ آج بھی یہی, فلاں ایم پی اے صاحب ہے, فلاں ایم این اے صاحب, فلاں جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین شپ قبول کرنے والا ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, وہ تو یہ باتیں نہیں کرتا اور تم یہ باتیں کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, ام عندهم خزائن ربك, آیا ان کے پاس خزانے ہیں ربك تمہارے پروردگار کے, آیا ان کے پاس ہیں خزانے تمہارے پروردگار کے, ام هم المسيطرون, یا یہ لوگ ہے نگہبانی کرنے والے اللہ کے خزانوں کے, یا مالک ہے یا واچمین ہے, یا کیا ہے, یا مالک ہے یا واچمین ہے, چوکیدار ہے, نگہبانی کرنے والے ان کو اللہ نے ذمہ دار ہے, خزانے اللہ کے مگر تقسیم کا اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے کہ یہ علم یہ میرا خزانہ ہے, تم جس کو چاہو اس کو علم دو, جو تمہیں مبغوض ہو اس کو قرآن کے علم سے کیا کرو, محروم کر جاؤ. مگر شکر اس بات پر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑی مہربانی ہے اللہ کی, کہ علم قرآن کی تقسیم جو ہے اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے, ان بندوں کو اللہ نے نہیں دی, ورنہ ہمیں جو ہے علی باتا بھی یاد نہ ہوتا, یہ ہمیں نہیں دیتے یہ لوگ, کیونکہ یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ کیا تھی, یہ تو ان لوگوں کی جو ہے وہ مناپلی تھی کہ باپ دادا پردادا یہ سب جو ہے وہ مولوی ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ مولوی ہوگا, اگر باپ دادا جو ہے اس خاندان میں جو ہے کوئی مولوی نہ ہو تو وہ کس عالم بنے گا؟ باپ کے جیتے جاگتے جو ہے وہ نسوار ڈالتا ہو, وہ سگریٹ پیتا ہو, اسی طرح بری صحبت کے اندر جو ہے اس کی اٹک بیٹک ہو, نماز نہ پڑھتا ہو, باپ مر جائے اس کے بعد جو ہے پٹکا اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی مسند پہ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کو امامت کراتا ہے؟ لوگ اسے یہ نہیں پوچھتے کہ ابھی تک یہ کیا تھا, یہ کیا ہوا, یہ سارا کمال جو ہے اس پٹکے پگڑی میں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ام عندهم خزائن ربک, آیا ان کے پاس خزانے ہیں تمہارے پروردگار کے رحمت کے, ام هم المسيطرون, یا یہ لوگ ہیں تقسیم کرنے والے, نگہبانی کرنے والے, رکوانی کرنے والے, نگہبانی کرنے والے اللہ کے خزانوں کی؟ نہیں, نہ مالک ہے اور نہ اللہ نے ان کو تقسیم کار بنا دیا ہے. ام لہم سلمن, آیا ان کے لیے سلمن سیڑھی ہے, آسمان کی طرف یستمعون فیہ کان لگاتے ہیں, فیہ اس میں, اس پہ چڑھ کر, ام لہم سلمن آیا ان کے لیے ہے سلمن سیڑھی, آسمان کی طرف یستمعون فیہ کان لگاتے یہ لوگ, فیہ اس میں چڑھ کر, فلیأت مستمعہم پس لے آؤ کان لگانے والے اپنے کان لگانے والے کو, بسلطان مبین دلیل واضح کے ساتھ, پس لے آؤ کان لگانے والا, پس لے آؤ کان لگانے والا بسلطان مبین دلیل واضح کے ساتھ. تم جس عقیدے کے آج دعوے دار ہو کہ موت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندگی نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کو چاہے, اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے, یہ پیغمبر اللہ کا پیغمبر نہیں ہے, اس کو ہم نہیں مانیں, تو کیا تم میں سے جو ہے کلیم اللہ کوئی ہے جو آسمان کی طرف جو ہے وہ چڑھ کر جو ہے اللہ نے ان کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معراج کے موقع پہ کیا, کیا ڈائریکٹ جو ہے اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے کہ اس پیغمبر کو نہ مانو قیامت کے بعد, قیامت یہ دبکے شب کے مولویوں کے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یا تمہارا جو عقیدہ ہے یہ تمہیں اللہ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ بتایا, تو اگر تم میں سے کوئی اس بات کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ ہاں فلاں نے جو ہے اللہ کے ساتھ بات چیت کی ہے تو اس کو ذرا پیش کرو, لاؤ ذرا اسے, کیا مجھ سے پوچھ لے, کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تمہارے ساتھ جو ہے اللہ نے بات چیت کی, کیا تم کلیم اللہ ہو, ام لہ البنات آیا اللہ کے لیے البنات بیٹیاں ہے, ولکم البنون اور تمہارے لیے بیٹے ہیں, ام لہ البنات آیا اللہ کے لیے البنات بیٹیاں ہے, ولکم البنون اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. مکہ کے مشرکین دو ظلم کرنے والے تھے, پہلا ظلم ظلموں میں جو ہے ان کے درمیان کیا تھا, ان کے برے عقائد میں سے کہ فرشتوں کو جو ہے وہ بیٹیاں تصور کیا کرتے تھے, یہ کیا ہے زنانہ ہے, یہ عورتیں ہیں. اور دوسرا ظلم جو ہے ان لوگوں کا یہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے کہ فرشتے کیا ہے یہ اللہ کی بیٹیاں, حالانکہ فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے, اس میں نہ مذکر ہے نہ اس میں مؤنث ہے, یہ چیزیں ان میں نہیں ہے. اور یہ لوگ جو ہے فرشتوں کے بارے میں جو ہے عقیدہ رکھتے کہ یہ کیا ہے, یہ عورتیں ہیں, یہ لڑکیاں ہیں اور اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ اپنے لیے جو ہے تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں کہہ رہے ہو, کہ فرشتے جو ہے یہ اللہ کی لاڈلیاں ہیں, اللہ کی چہیتیاں ہیں, حالانکہ اپنے لیے جو ہے تم لاڈلے اور چہیتے جو چناؤ کرتے ہو ان کا وہ کون ہوا کرتے ہیں, وہ بیٹے ہوتے ہیں, وہ بیٹیاں نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ام تسألهم آیا مانگتے ہو تم ان سے اجرن کوئی مزدوری, فہم من مغرم مسقلون تو بس یہ لوگ من مغرم تاوان سے مسقلون باری ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام تسألهم آیا مانگتے ہو تم ان سے اجرن کوئی مزدوری کوئی عوض, فہم من مغرم پس یہ لوگ من مغرم تاوان کی وجہ سے مسقلون باری ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے اے پیغمبر کیا جو ہے پیسوں کا لین دین ہے آپ اور ان کے درمیان, کہ جو غنیب ہے وہ دینے سے قاصر ہے, وہ کہتے ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم آپ کو دے دیتے, لہذا وہ جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں, اسی وجہ سے آپ کو مانتے نہیں, آپ کے سامنے بیٹھتے نہیں. اور جو مالدار ہے تو بھی ٹینشن میں ہے کہ یار یہ کہاں سے ہمارا باپ نکل آیا ہے کہ ہم سے جو ہے ہر وقت پیسے مانگ رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام لہم ام تسألهم اجرن آیا مانگتے ہیں آپ ان سے اجرن کوئی مزدوری, پس یہ لوگ میں مغرم ان تاوان کی وجہ سے مسقلون باری ہو چکے, جس طرح جو ہے عوام الناس باری ہو چکے, دروازہ جو ہے وہ کٹ کٹ آیا جاتا ہے کیا ہے جی, مزے سے جو ہے وہ لوگ آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں یار جی مولوی صاحب کا جو ہے وہ چندہ, اس نے غریب نے جو ہے وہ 200 کمائے ہوتے ہیں اور مولوی کی 50 روپے کا چندہ جو ہے وہ کہاں سے دے گا. اسی طرح جو ہے کسی کے جو ہے وہ 6-7 بچے ہوتے ہیں مسجد میں اس کو بیچ دے, ہر ایک سے جو ہے وہ 100 اور اسی طرح جو ہے وہ 150 جو ہے وہ لیتے ہیں مہینے بھر, تو کس طرح جو ہے وہ ادائیگی کرے گا, وہ کرائے کے مکان میں رہنے والا ہے, وہ بجلی کا بل دے, گیس کا بل جو ہے وہ دے, وہ جو ہے ڈاکٹر کا جو ہے وہ بل دے, کہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا کرے, وہ قاری اور مولوی کا جو ہے وہ بل دے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہے کہ بالکل سرے سے بھیجو ہی نہیں, ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ پڑھ لیں گے تو فلاں بن جائیں گے اور فلاں بن جائیں گے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کو مسجد سے باہر نکال کر جو ہے وہ کیا کرے, محنت مزدوری کرو. تو یہ نقصان کس کا ہوگا؟ یہ نقصان کرنے والا اس کا اس کا جو ہے وہ سبب وہ کون بنا؟ یہ مولوی بنا جو لینے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے آئے آپ مانگتے ہیں آپ ان سے کوئی مزدوری, بس یہ لوگ تامان کی وجہ سے بھاری ہو چکے ہیں, آپ کے قریب نہیں آتے کہ یہ پھر ہم سے مانگے گا. تو سام کی بات کیا سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ السلام مانگنے والے نہیں تھے. نبی علیہ السلام مانگنے والے نہیں تھے. اگر نبی علیہ السلام مانگنے والے ہوتے تو اللہ کبھی بھی یہ جملہ عرض نہ فرماتا. انہوں نے تو آفر بھی کی تھی نبی علیہ السلام والسلام کو, اگر یہ چاہتے ہیں چاہتا ہے تو پورے عربستان کی مال اور دولت کو اکٹھا کر کے ان کی جھولے میں جو ہے وہ ڈال دیں گے. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں, آفر کی تھی انہوں نے مال دولت کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ام عندہم الغیب, آیا ان کے پاس الغیب علم ہے غیب کا, فہم یکتبون, پس یہ لوگ لکھتے ہیں اس سے اپنے انجام کو. اللہ رب العزت فرماتے ام عندہم, آیا ان کے پاس الغیب علم ہے غیب کا, فہم یکتبون, پس یہ لوگ لکھتے ہیں اس سے اپنے انجام کو. کیا اللہ نے تم لوگوں کو باخبر کر دیا ہے لوح محفوظ پر جس میں اللہ نے تمام انسانوں کے جو ہے وہ اعمال لکھ دی ہے, تقدیر لکھ دی ہے؟ تو کیا تم نے جو ہے لوح محفوظ پر مطلع ہو کر جو ہے اپنے انجام سے تم لوگ باخبر ہو چکے ہو کہ وہاں پر تم نے اپنے انجام کو دیکھ لیا ہے کہ فلاں جنتی ہے؟ اسی وجہ سے پیغمبر کو نہ مانے قرآن کو نہ مانے ویسے بھی وہ جنتی ہے. تو اگر کسی نے اپنے انجام کو دیکھ لیا ہے کہ وہ جنتی ہے تو پھر بھی بات ذہن میں پڑتی ہے کہ بندہ تو یہ سب تمام چیزیں کرتا ہے مانتا ہے جنت کے لیے, تو بندہ ویسے بھی جنتی ہے تو ان کی کیا ضرورت ہے؟ مگر تمہیں تو یہ چیز بھی معلوم نہیں ہے, تمہیں تو تمہارا جنتی ہونا بھی جو ہے وہ معلوم نہیں ہے, اور پھر بھی پیغمبر کی مخالفت, قرآن کی مخالفت, قیامت کو نہیں مانتے, نہ تیاری کرتے ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو ہم آئیں تو ہم آئے ان کے پاس علم ہے غیب کا, کیا تمہیں اللہ نے لوح محفوظ پہ باخبر کر دیا ہے کہ وہاں پر تم لوگوں نے جو ہے اپنے انجام کو دیکھ لیا ہے؟ فہم یکتبون, پس یہ لوگ لکھتے ہیں اپنے انجام کو اس میں سے.